نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمة آیت نمبر 284. للہ، اللہ کے لیے ہے، ما جو، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما اور جو، فی الارض، زمین میں، وان اور اگر، تبدو تم ظاہر کرو گے، ما جو، فی میں، انفسکم تمہارے نفسوں، یعنی فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، او یا، تخفوہ تم چھپاؤ گے اس کو، یحاسبکم حساب لے گا تم سے، محاسبہ کرے گا تمہارا، بہی ساتھ اس کے، اللہ اللہ تعالی، فیغفر پھر بخش دے گا، لمن واسطے جس کے، یشاؤ وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا، مَن يَشَاء جس کو وہ چاہے گا، وَاللَّهُ اور اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اوپر ہر چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، آمنا ایمان لائے، الرسول رسول، بما ساتھ اس کے جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیہ طرف اس کے، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن، کل سارے کے سارے، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، بین درمیان، احد کسی ایک کے، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور انہوں نے کہا، سمعنا سن لیا ہم نے، وأطعنا اور اطاعت کی ہم نے، غفرانک تیری بخشش، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک اور طرف تیرے، المصیر لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، لا نہیں، یکلف اللہ تکلیف دیتا اللہ، نفسن کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت بھر، یعنی اس کی وسعت کے مطابق، لہا اس کے لیے ہے۔ ماں جو کسبت اس نے کمائی کی، وہ علیہا اور اس کے ذمہ ہے، مکتسبت جو اس نے کمایا، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ مؤاخذہ کرنا ہمارا، نہ پکڑنا ہم کو، ان اگر، نسینا ہم بھول گئے، او یا اخطأنا خطا کی ہم نے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل ڈال، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما جیسا کہ، حملتہ ڈالا تو نے اس کو، اللذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ تو اٹھوا ہم کو، ما لا جو نہیں، طاقت کوئی طاقت، لنا ہمارے لیے، بھی ساتھ اس کے یا اس کی، وعفو اور درگزر فرما، انا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت تو مولانا ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس مدد فرما ہماری، على اوپر، القوم الكافرین کافر قوم کے، آمین۔